سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا لیکن ان کی ایڑیوں کی خشکی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، پوری طرح وضو کرو۔ حدیث نمبر 687، مسند احمد۔